الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے تاکہ یہ لوگ بچ جائیں اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس کے اندر شریک ہیں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے جو پورے کا پورا ایک شخص کے لیے ہے کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہیں الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالی نے ایمانداروں کا انجام اور ان کا انعام و اکرام بھی ذکر فرمایا اور شرک اور کفر کرنے والوں کی سزا بھی مختصر طور پر اللہ نے بیان فرمائی اور جو ان کی حالت وہاں ہوگی اس کا ذکر فرمایا اور دنیا میں بھی اللہ نے جو ایسے لوگوں کو ذلت دی ہے رسوائی کا عذاب اس کا بھی ذکر فرمایا ان لوگوں کا انکار کرنا اللہ کی وحدانیت سے اور ایمان سے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ بعض غفلت یا بے وقوفی کی بنا پر ہی انکار کرتے ہیں ورنہ قرآن کریم کو نازل فرما کر اللہ تعالی نے سمجھانے کی ہر ترکیب اور ترتیب استعمال کی ہے اور ہر طرح مثالیں دے کر اور دلائل پیش کر کے بات کو سمجھایا ہے اب اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کی اپنی غفلت اور حماقت ہے قرآن نے تو کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے اور اللہ تعالی کی توحید کو اور شرک کی برائی اور قباحت کو مختلف مثالوں سے اور دلیلوں سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے انجام کو درست کر لیں قرآن نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے سفر کرنا بھی ہوتا ہے بیان کرنا بھی ہوتا ہے اس مقام میں بیان کرنا مراد ہے ضرب کے بہت سے معنی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں ماز اس لیے تاکہ لوگ دھیان کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اعتقاد کو درست کر لیں اور اپنے ایمان کو حاصل کر لیں توحید کو سمجھ لیں شرک کی قباحت اور برائی کو جان لیں اور برائی کے انجام کو خوب سمجھ لیں. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں بیان فرما کر یہ چیزیں سمجھائی ہیں. تو اب اگر کوئی نہیں مانتا تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کی خود یہ غلطی ہے اور کوتاہی ہے, بے سمجھی ہے یا حماقت ہے یا ضد ہے کہ وہ انکار کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے تو ہر طریقے سے یعنی تفہیم کا سامان مہیا فرما دیا ہے. ایسا قرآن نازل فرمایا ہے قرآن عربین, جو عربی زبان کے اندر ہے, اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی تھے. تو اللہ نے قرآن بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. پیغمبر کی قوم جو ابتدان اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف مبعوث فرمایا ہے وہ عربی زبان بولتے تھے, تو قوم بھی عربی زبان بولنے والی ہے اور پیغمبر بھی, اس لیے اللہ نے اس کو عربی زبان کے اندر ہی نازل فرمایا. قرآن جو ہے یہ عربی زبان کے اندر ہے, اور پھر ایسا غیر ازی وجن اس میں کوئی کجی والی بات نہیں ہے, کوئی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں ہے, سیدھی اور صاف باتیں ہیں. اگر انسان دھیان کرے تو بالکل عقل سلیم کے مطابق کو نظر آئیں گی. کوئی اختلاف, کوئی خرابی, کوئی کجی, کوئی تعارض یا کوئی ایسی کمزوری, خلاف واقعہ کوئی بات نظر نہیں آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا دماغ ہی مختل ہو, خود استدلال خراب ہو, تو اس کو تو چیز ٹیڑھی نظر آئے گی, ورنہ حقیقت میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. دوسری جگہ قیمہ, درست صحیح, اس کی ہر بات واقعہ کے مطابق صحیح, نفس الامر کے مطابق, کوئی غلط نہیں, کوئی تعارض نہیں, کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر, اور کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے, اور پھر جس ماحول میں اور جس زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے اس زبان کا کمال بھی وہ لوگ جانتے تھے, عربی زبان, کیونکہ عربی بولنے والے لوگ اس زبان کے کمال کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی عبارت, اور اس سے بھی بخوبی وہ واقف تھے. لیکن قرآن کا موجز ہونا صرف عبارت اور فصاحت بلاغت کی بنا پر ہی نہیں ہے, بلکہ فصاحت بلاغت بھی ہے اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں. وہ اپنے قانون اور اپنے علوم اور اپنے معارف کی بنا پر بھی موجز ہے, کیونکہ قرآن کا اعجاز جو ہے اس کا اعلان ساری دنیا کے انسانوں کے لیے, جو عربی زبان نہیں بولتے تھے ان کو بھی. تو یہ یقینی بات ہے کہ صرف فصاحت اور بلاغت ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے علوم اور اس کا قانون اور اس کا نظام اور اس کی تعلیم بھی بے مثال ہے, اور سب چیزوں کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ قرآن کے برابر نہ تو کوئی فصاحت بلاغت والا کلام ہوگا, نہ کوئی ایسا قانون ہوگا, نہ کوئی ایسی تعلیم ہوگی, اور نہ کوئی ایسا نظام ہوگا جو قرآن پیش کرتا ہے. جس قسم کا نظام, یہ تمام چیزوں میں اعجاز ہے. تو فرمایا کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے, اور غیر ازی وجن اس میں کوئی کسی قسم کی کجی اور خرابی نہیں ہے, تاکہ یہ لوگ بچ جائیں اور اپنے اعتقاد کی اصلاح کر لیں, اپنے عمل اور اخلاق کی, اپنی فکر کو صحیح بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالیں اس قرآن کے اندر بیان کر کے واضح کیا ہے. نصیحت کی کوئی بات نہیں رہنے دی جس کو واضح نہ کیا گیا اور سمجھا نہ دیا گیا ہو. اب اگر کوئی ضد کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی حماقت اور اپنا ہی قصور ہے. چنانچہ شرک اور کفر کی قباحت اور ایمان کی خوبی کو بھی اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے یہاں بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا دیکھو اللہ نے مثال بیان کی ہے, ایک شخص ایسا ہے کہ فیہ شرکاء متشاکسون, ایک غلام ہے, وہ غلام ایسا ہے کہ جس کے مالک کئی ہیں اس کے مالک, اور مالک ہیں بھی ایسے جو ضدی ہیں، جو ضدی ہیں مالک، یعنی با اخلاق اور مروت والے نہیں ہیں بلکہ سخت مزاج اور ضدی واقعہ ہوئی ہے، مالک ہوئے ہیں، ایسے ہیں اس کے مالک. ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں، اور مالک بھی تشاکس کا معنی اختلاف کرنا اور ضد کرنی اور رد کرنا دوسرے کی بات کو، یہ تشاکس ہوتا ہے. تو ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں اور ہیں بھی ضدی سارے، اور اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں. یہ متشاکسون کا لفظ جو ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر اکلیل میں لکھتے ہیں، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ شراکت درست ہے. ایک غلام کے بھی کئی مالک ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، یہ شراکت درست ہے. یعنی شراکت جو ہے، ایک بھینس کے اندر دو تین چار مالک ہو سکتے ہیں، شراکت درست ہے. صحیح طریقے پر اس سے فائدہ اٹھائیں یہ جیسا کہ ان کا کی شراکت ہے اس کے مطابق. ایک مکان میں کئی شریک ہو سکتے ہیں، ایک دکان میں کاروبار کی شراکت تو ہے ہی، ہوتی ہے کمپنی کی شکل میں، لیکن ایک چیز کے اندر بھی کئی شریک ہو سکتے ہیں. ایک کتاب ہے، اس کے دو شریکیں دو مالک ہو سکتا ہے. ایک غلام ہے، اس کے دو مطلب یہ ہے کہ چار مالک ہوں. تو یہ شراکت درست ہے. ایک تو یہ بات، یہ تو الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں اور ہیں بھی ضدی، ایک طرف اس کو سامنے رکھو، اور دوسری طرف ایک غلام ہے جو پورے کا پورا ایک شخص کا ہے، اس میں کوئی شراکت والا نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے اور اس کا ایک ہی مالک ہے. تو اب فرمایا کہ بتلاؤ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک طرف ایک غلام کے کئی شریک ہیں اور ہیں بھی سارے ضدی ہیں، جھگڑالو ہیں، تو ہر وقت وہ کھٹ پٹی رہے گی آپس کے اندر، اور ان مالکوں کی کھٹ پٹ کی وجہ سے وہ غلام بھی پریشانی کے اندر ہی ہر وقت رہے گا. ایک کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ غلام کتنا پریشان ہو جس کے کئی مالک ہیں اور ہیں بھی ضدی، با اخلاق نہیں ہیں. اس غلام کی پریشانی کا اندازہ لگا لو کہ کس قدر وہ پریشان ہوگا. اور ایک طرف ایک شخص ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، تو اس کو اطمینان ہوگا. مالک ایک ہی ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، تو اس کا اطمینان ملاحظہ کر لو، اس کو کتنا اطمینان و سکون ہوگا اس غلام کی بنسبت کہ جس کے مالک کئی ہیں اور ہیں بھی ضدی، وہ غلام کس قدر پریشانی کے اندر ہوگا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی کا ہو، یعنی کئی مالکوں کا ہو، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، ہر ایک مطلب ہے اس کو ایسی بات کرے گا جس میں یہ ہوگا کہ یہ تو میرا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اس کو، کیونکہ اس شراکت اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے سارا وبال اس غلام پر پڑے گا. تو ایک طرف ایک غلام ہے جو کئی مالکوں کا ہے، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، تو اس کی پوری خبر بھی نہیں لے گا. اور ایک غلام ایسا ہے جو سارے کا سارا ایک کا ہو، اور وہ شخص اس کو اپنا سمجھتا ہے، اور اس کی خبر گیری بھی پوری طریقے سے کرے گا. وہ جو کئی ضدی ہیں، اس کی خبر گیری بھی غلام کی نہیں کریں گے، وہ بیچارہ ضائع ہوگا، اس کے حقوق بھی نہیں ادا کریں گے، ہر ایک دوسرے کے سر پر ڈالے گا. تو یہی مثال ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس کی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی معبودوں کو پوجنے والے ہیں، یعنی جو کئی معبودوں کے پرستار ہیں، وہ اسی طریقے سے اس غلام کی طرح پریشان ہوں گے، مطلب اور برباد ہوں گے اور ضائع ہوں گے. جو ایک رب کے پجاری ہیں ان کو اطمینان اور سکون ہوگا ہر طریقے سے. یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. یہ شرک اور کفر کی قباحت فرمایا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں الحمدللہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے, اکثر لوگ ان میں سے بے سمجھ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حقائق کو سمجھا دیا ہے ایسی دل نشین مثالوں کے ذریعے, ایسے دلائل کے ذریعے واضح کر دیا. مگر جو ایسی واضح مثالوں کے بعد بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ وہ شقی اور بدبخت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو ایک تان تھا اس کا جواب دیا ہے. مشرق پیغمبر علیہ السلام والسلام پر تان کرتے تھے, اور پھر تان کے سلسلے میں یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے طوفان کھڑا کر رکھا, یہ ہمارے عقیدوں کو خراب کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کی یہ تردید کرتا ہے, اس نے اختلافات پیدا کر دیے ہیں, اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے. اور پھر بعض یہ کہتے تھے نتربصو بھی ریب المنو, زمانے کی گردش کا انتظار ہے, بس گردش پڑے گی زمانے کی, یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا دھندا بھی سارا ختم ہو جائے گا. صاحب مشرک لوگ یہ بھی تان کرتے تھے, جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ شاعری کر رہا ہے اور پریشان کر رکھا ہے اس نے لوگوں کو, بس مرنے کی دیر ہے, ختم ہو جائے گا اس کا سارا دھندا. کافر اور مشرک لوگ یہ بھی تان کرتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون, بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اس پر کوئی تان کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ایک نے مرنا ہو دوسرے نے مرنا نہ ہو تو تب تو ہو سکتی ہے بات, لیکن فرمایا بے شک آپ پر بھی یہ حالت طاری ہونے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے. یہ تو سب کو پیش آنے والا واقعہ ہے, اور اس کو تان میں پیش کرنا یہ تو بے انصافی کی بات ہے, کیونکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, نیک ہو یا بد ہو, نبی ہو یا جن ہو, کافر ہو یا فاسق ہو, مومن ہو یا بدکار ہو, ہر ایک نے موت کا پیالہ پینا ہے, ہر ایک پر یہ بات وارد ہونے والی ہے. انکا میتن, میت جو ہے یہ فاعل کے معنی میں آئے گا, مرنے والے ہیں. میت اگر ہو تو جو مر چکا ہے, میت بھی ہوتا ہے, میت دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ابھی تو یہ مکی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے, ابھی نبوت مل کر 6-7 برس ہوئے ہیں, اس وقت کی یہ بات ہے. لیکن کافروں کے تان کا جواب دیا جا رہا. دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر آپ مر جائیں گے تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں؟ فہمت فہم الخالدون, انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے یا ان کو کوئی گارنٹی حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے, نیک و بد سب نے مرنا, تو اس پر تان کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ پر بھی وارد ہونے والی ہے اور ان پر بھی وارد ہونے والی. فرمایا یہ تان درست نہیں ہے. ہاں اگلی بات سن لو, انکم ثم انکم یوم القیامہ, مرنا تو سب نے ہے, اس جان سے جانا ہے, نیک و بد سب نے, موت سب پر طاری ہوگی اور دوسرے جان میں جائیں. پھر فرمایا قیامت والے دن تم اپنے پروردگار کے پاس تختصمون, جھگڑا کرو گے, مخاصمت ہوگی وہاں. یہ مخاصمت کے بارے میں بہت سی باتیں حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لتودون الحقوق الی اہلہ, حقوق ادا کر دو ورنہ قیامت والے دن پھر وہاں مقدمہ پیش ہوگا, عدالت قائم ہوگی اور ہر ایک حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا. حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے سینگ کے ساتھ, اس کا بھی انتقام اس کو دلایا جائے گا. وہاں اتنی چیز بھی نہیں چھوڑی جائے گی. اور آپ نے فرمایا دو پڑوسی بھی قیامت والے دن جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے کا حقوق جس نے ضائع کیا وہ بھی پیش ہوں گے اور جھگڑا کریں گے, جس نے مجھے اس طرح ستایا یہ میرا پڑوسی تھا, وہ بھی آپس میں جھگڑا کریں گے. اور حضور کا فرمان ہے کہ بیوی اور خامن بھی جھگڑا کریں گے, بیوی خامن کا کیس بھی پیش ہوگا, بیوی نے جو جو خیانتیں کی ہیں یا خامن کے بارے میں جو زیادتیاں کی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی, اور خامن کا جو ظلم و زیادتی ہے یا حق تلفی ہے جو بات ہے وہ بھی سامنے آئے گی, ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول کا بھی جھگڑا ہوگا, یعنی مقتول قاتل کو پکڑ کر اس کے بالوں کو گھسیٹ کر لائے گا, یعنی اور خون اس کے جسم سے ٹپک رہا ہوگا, وہ کہے گا کہ پروردگار اس نے مجھ کو ظلم و زیادتی کے ساتھ مارا, تو فیصلہ ہوگا. حضور کا بھی فرمان ہے کہ اول ما یقضی بین الناس فی الدماء, سب سے پہلے یہ خون ناحق کے بارے میں فیصلے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت زبیر نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت یہ جو جھگڑے کا ذکر آیا ہے تقر علینا الخصومہ, حضور یہ جھگڑا آپ دنیا میں ہم جھگڑے کرتے ہیں, بہت سے تنازع جھگڑے ہوئے, جنگیں ہوئی, سب کچھ ہوا, تو کیا یہ تنازع اور جھگڑا پھر قیامت والے دن دوبارہ پلٹ کر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, ہر چیز کے متعلق ہوگا. تو کہنے لگے اذن لا شدید, پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا, بے حد دشوار بات ہوگی, پلٹ کر دوبارہ یہ تمام تنازع پیش ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے. فرمایا نہیں, حقیقت میں مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا جس کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے, نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, صدقہ خیرات ہوگا, حج ہوگا, نیک کام بھی ہوں گے, لیکن اس شخص نے دوسروں پر زیادتی کی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی سے چھینا ہوگا, کسی کے خلاف کوئی سازش کی ہوگی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آدمی پکڑا جائے گا. اور مظلوم کو اس سے پورا پورا حق دلایا جائے گا, اور اگر مظلوم کی زیادتی جو اس پر کی گئی ہے زیادہ ہوگی, اس کی نیکییں سب اس کو دلا دی جائیں گی, اور اگر اس کی نیکیوں سے بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوا تو پھر اس کے اگر گناہ ہوں گے تو وہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے, اس کے گناہ ڈالے جائیں گے, نیکیاں سب لے لی جائیں گی سوائے ایمان کے, ایک ایمان نہیں لیا جائے گا, باقی سب نیکیاں جو ہوں گی وہ لے لی جائیں گی, جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کو دلائی جائیں گی وہ نیکی, اور اگر اس کی نیکیاں دلانے سے بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اس بوجھ کو لے کر جہنم میں جائے گا اور سزا کاٹے گا. اور ایمان اگر موجود ہے تو ایمان کی بدولت پھر کسی وقت نجات ملے گی, بہرحال یہ بات ہوگی. اور حضور کا فرمان ہے کہ دیکھو ظالم حاکم کو بھی لایا جائے گا قیامت, ظالم حاکم کے ساتھ اس کی رعیت جھگڑا کرے گی کہ پروردگار اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی, یہ زیادتی کی, ہماری حفاظت نہیں کی, ہمارے حقوق نہیں دلائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ حاکم مغلوب ہو جائے گا, رعیت غالب ہو جائے گی, فرمایا اس حاکم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ہے تختصمون. اور حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑا کریں گے. روح کہے گا کہ کام تو جسم کا ہے, جسم کہے گا کہ سارا حکم تو نے دیا, پھر مثال کے ذریعے ان کو بات ان کے سامنے واضح کی جائے کہ ایک طرف اندھا اور ایک طرف لنگڑا لولا ہو دیکھنے والا, اور اندھا یہ کہے کہ میں تجھے اپنی گردن پر سوار کر لیتا ہوں, اس باغ میں سے پھل توڑ لو, تمہیں تو نظر آتا ہے, لیکن ہے لنگڑا لولا. تو بتلاؤ دونوں مجرم ہوں گے یا ایک مجرم ہوگا؟ وہ اندھا بھی مجرم ہوگا اور لنگڑا لولا بھی مجرم ہوگا. اسی طرح روح بھی مجرم ہے اور جسم بھی مجرم. ایک حکم دیتا ہے اور دوسرا تعمیل کرتا ہے. ایک اعضاء اور جوار ہیں اور دوسرا حاکم ہے. الغرض کہ سچا اور جھوٹا، ظالم اور مظلوم، ہدایت یافتہ اور گمراہ، کمزور اور مغرور، قاتل اور مقتول، مومن اور کافر، نیک اور بد، ہر ایک قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، تنازع ہوگا اور پھر قطعی اور حقیقی فیصلہ وہاں سے صادر ہوگا. فرمایا یہ بات آگے ہونے والی. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين فيكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن زل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور جھٹلایا سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کفر کرنے والوں کا اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور تصدیق کی ہے اس کی یہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جو چاہیں گے وہ ان کے پروردگار کے پاس ہوگا یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ان سے بری وہ بات جو انہوں نے کی ہے اور بدلہ دے ان کو بہتر وہ جو کیا کرتے تھے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے کے لیے اور ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے سوا ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دے پس نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا اور اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو آپ کہہ دیجئے بتلاؤ وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں کچھ تکلیف پہنچانے کا تو کیا یہ کھول سکتے ہیں اس کی تکلیف کو یا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھنے والے بھروسہ رکھیں آپ کہہ دیجئے اے قوم عمل کرو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کرنے والا ہوں پسند قریب تم جان لو گے کس کے پاس آتا ہے عذاب ایسا جو اس کو رسوا کر دے اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ پس جس نے ہدایت پائی پس اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا پس بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اسی نفس پر اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی کارساز پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی اور ایمان والوں کی مثال بیان فرمائی ایک غلام ایسا جو صرف ایک ہی آقا کا ہے اور ایک ایسا غلام جس کے بہت سے آقا ہیں ہر ایک ضدی ہے وہ غلام یقیناً برباد ہوگا اور بڑی پریشانی میں ہوگا ایسے ہی ہے شرک کرنے والوں کا حال اور ایک وہ جو صرف ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اسی کو پکارتا ہے اس کا دل مطمئن ہوگا مثال دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے اور تمہارا آپس میں جھگڑا ہوگا، جو کمی بیشی یا دنیا کے اندر ہوئی ہے وہ تمام وہاں دہرائی جائے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ کفر اور شرک کرنے والوں کا رادی ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ جھوٹی بات کہتا ہے اور غلط بات کہتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر بھی ظالم کوئی نہیں جو سچی بات کو جبکہ وہ آ جائے اس کو جھٹلائے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کہنا کہ یا الیاذ باللہ جھوٹ موٹ اپنی طرف سے بنا کر یہ لاتے ہیں، یہ بات تو ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے جو ایسی بات کرے۔ اور پھر اسی طرح جو سچی بات کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں۔ کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی فرض کرو اگر نبی معاذ اللہ جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون ہوگا، یعنی سچ نہ ہو بالفرض تو اس سے تو زیادہ برا ہی کوئی نہیں، اور اگر وہ سچا ہے اور یقیناً ہے اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کوئی نہیں۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ یقیناً غلط کار ہیں اور غلط باتیں کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے، خام خواہ وہ نسبت کرے کہ اے خدا نے مجھ کو یہ چیز دی ہے، مجھ پر وہی نازل کی ہے، جیسا یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور یہ الہام اور وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان سے تو بڑھ کر ظالم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سچی بات کو جھٹلانے والا جو ہے اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کو ٹالتا ہے اور انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی ظالم کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو، کیا یہ بات قطعی اور اٹل نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بھی کفر کرے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو استفہام کی شکل میں بیان کیا گیا، کیا یہ بات نہیں ہے، یعنی یقیناً ایسی بات ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخی ہے۔ والذی جا بالصدق وصدق بہ، یہ اللہ کے نبی کی سچائی اور ان کا حق پر ہونا، اور جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کی بھی توثیق اللہ نے بیان فرمائیے، وہ جو لایا ہے سچی بات کو اور اس کی تصدیق کی ہے۔ بعض اس کا ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، سچی بات لایا ہے اور سچی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ تو متقیوں میں، وہ تو اعلیٰ درجے کے متقی ہیں۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، والذی جا بالصدق، وہ ذات جو سچی بات لے کر آئی ہے، یعنی وہ اللہ کا نبی ہے، وہ سچی بات لے کر آیا ہے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہے ایمان والے، یہ متقی ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، جو سچی بات لے کر آیا ہے وہ نبی ہے، اور جس نے اس سچی بات کو سچ مانا وہ مومن ہے۔ دونوں جملوں کا الگ الگ مصداق، سچی بات اللہ کی جانب سے لانے والے وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تصدیق کی ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، غلاموں میں حضرت زید نے، اور بچوں میں حضرت علی نے، حضرت علی 8 سال کے تھے، انہوں نے تصدیق کی. تو فرمایا کہ سچی بات جو لایا ہے وہ نبی ہے، اور جس نے تصدیق کیا یہ متقی، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس متقی کی تفسیر کرتے ہیں، اتقوا الشرک، شرک سے بچو، پہلا نمبر یہ، پھر کبیرے گناہ سے، پھر چھوٹے موٹے گناہوں سے، درجہ بدرجہ وہ کامل درجے کے متقی ہوں گے. تو سب سے پہلے کفر اور شرک سے بچنا ضروری ہے متقی کے لیے. وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ گمراہ کن ہو، مشرکانہ ہو، یا نفاق یا شرک والی بات موجود ہو. اور یہ جو سچ کو لائے اور جنہوں نے تصدیق کی، ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دے گا جو چاہیں گے وہ ان کو نصیب ہوگا. اور نیکی کرنے والوں کا بدلہ اسی طرح ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی معمولی لغزش ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا، اور ان کے جو اچھے عمل ہیں ان کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ان کا تو انجام یہ ہوگا. باقی یہ مشرک اور کافر لوگ ڈراتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ اگر اس بات سے باز نہ آئے تو تمہیں نقصان پہنچے گا. یہ نقصان اور خطرے سے ڈراتے ہیں. کبھی اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچا دیں گے، کبھی کوئی بات کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا علیہ اللہ بکافن ابلا، کیا اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ کفایت کرے گا اور حفاظت کرے گا اور بچائے گا، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا، حالانکہ وہ تو عاجز ہیں، ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ لوگ ایسی باتیں کرنے والے یقیناً گمراہ ہیں، اور جس کو اس کی سوئے استعداد کی وجہ سے اور ضد انعاد کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں، ارادے، رشتے دار اور ذہنوں کو، روحوں کو، سب کو جانتا ہے، وہ خالق ہے، اور وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو راہ راست دکھایا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اور جو لوگ ضد اور انعاد کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا علیہ اللہ عزیز، کیا خدا تعالیٰ غالب اور کمال قوت کا مالک نہیں ہے؟ اور کیا خدا تعالیٰ انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وہ انتقام بھی لے گا ایسے مجرموں کو، چھوڑے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو جو ایسے ضدی اور انادی ہوں. اور خدا تعالیٰ غالب ہے، تمام چیزیں اس کے قبضہ ہے، قدرت میں، اس کے اختیار میں، ایسے مجرموں کو وہ چھوڑے گا نہیں جو ایسی ایسی بےودہ باتیں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کو معبودان باطلہ کے ذریعے اور غیر اللہ کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ اگر باز نہ آئے تو یہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے. اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے. ہود علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ مشرکین نے کہا